कितने हो गया था पहले, अमृतम याचस्ते ही सिद्धि मंत्र में। हाँ, तस्य का देवता इति अमृतम इति उवाच। पृथ्वी अभिमानी देवता हो गया, शारीर पुरुष, उसका देवता अमृतम इति उवाच। अमृत अर्थ योषित, योषि जगदस्य योनस्य रसस्यात् परिणामजः मातृजस्याश्रजो हेतु रमृतं श्रोत्र भण्यते। योषि जगदस्य योऽन्नस्य रसः, योषि जगदस्य रसः, यो अन्नस्य रसः, कुछ त्रिभक्षण करने से अन्न का रस हुआ, परिणामज अन्न से परिणामज रस, मातृजस्य असृज हेतु, मातृजस्य असृज सुनीत का हेतु होता है रस। स्वत्र अमृतम उच्यते बण्यते, अमृत कहा गया अत्र कहते प्रकृत वाक्य मतलब यहाँ अमृत सदस्य वो रस को अन्न रस को लिया। कथमिदम अमृतम शारीर से हेतु, यार अमृत रस को तो लिया ठीक है, क्यों शारीर जीव का शरीर हेतु कैसे होगा रसादिति। रसा क्षणित निष्पत्ति ही शोणिताद बीज संश्रयात शरीरं जायते साक्षात येन शारीर उच्यते। रसात शोणित निष्पत्ति अनरस से, बीज संश्रयात शोणिताद, शोणिताद बीज संश्रयात पुं बीज संश्रयात शरण जायते साख्या शरण जाते, ये ना कारण है ना शारीर उच्यते, उसको उसके शरीर का हेतु हुआ चयन साक्षात इति प्रत्यक्ष योग्य तो मुच्यते, प्रत्यक्ष योग्य है उसका कार्य हो जाता है। अमृत शब्द से अर्थांतर में अन्य इति दूसरे अर्थ कहते, अन्य अमृतमिदं प्राहुर दिव्यं चांद्रमसंपयः तत्पर्जन्यादिना जातं दाढ्यं कृत क्षिति देहयोः। दाढ़िया मनुसार नहीं चाहिए, दाढ़िया कृति कहीं कहीं रेप के साथ इसे बिंदु रहता है, तो रेप लेते समय बिंदु आ गया। अन्य इदम अमृतम चांद्रमसम पयह प्राहु, चंद्रमा से भव चंद्रमा से पय जल को अमृत कहते। तत्पर्जन्यादिना क्षिति देहयो हो दाढ़्यम जातम, दाढ़ कृति नहीं तत्पर्जन्यादिना जातम, पर्जन्यादिना तो जातम क्षिति देहयो दाढ़्य कृति, पर्जन्यादिना जातम पय अमृतम जातम, जातम को जातम क्षिति देहयो दाढ़्य कृत तत्पय, जातम कार्यम जाति जातम पय पर्जनादिना, ठीक है, पर्जनादिना जातम पय क्षेत्र देवयो दाढ़े कृत, इसलिए वो पय को अमृत कहते हैं। कथन तसे देहेतुतन तत्रा तद पर्जन्यादिना जातम दाढ़ेकृत, पर्जनादिना इत्यादि शब्द वृष्टि आदि पर्जन वृष्टि आदि से होकर के पृथ्वी और देह को दृढ़ करने वाला। उक्त न्यायम उत्तर पर्यायेषु अतिदिशति, उत्तरेषु उत्तरेषु विवाक्येषु यथोक्तम उपपादयेत न्याय साधारणं सर्वं विशेषस्तु प्रवक्ष्यते। उत्तरेषु अपि वाक्येषु यथोक्तम उपपादयेत सर्वं साधारणं न्याय विशेषत्व पर विशेष कहेंगे, तथा तो न्याय साधारणं सो इसलिए आगे विषय लेना है। तरी साकलित होवाच इत्यादि अनंतरम व्याख्यातव्यम, आगे फिर साकल्य होवाच आगे जो मंत्र आएगा उत्तर पर्याय में इस प्रकार हो गया तो इसको सो व्याख्यान नहीं करके आगे याज्ञवल्क्य के वाक्य साकलित होवाच हली इसको व्याख्यान करना चाहिए। किमिति कामादिपद व्याख्यान मित्र आशंक्य विशेष तो प्रवक्ष्यते, कुछ कुछ विशेष है उसके व्याख्या करेंगे। काम एवं यस्य इत्यादि व्याकुर्वन विशेष महा आगे मंत्र काम एवं यस्य आयतनम उसकी व्याख्या करते समय जो विशेष शब्द है उसके अर्थ कहेंगे। आकाश एवं तम एवं रूपाणी एवं काम एवं पहले आएगा पृथ्वी वे से आयतन हो गया, हाँ द्वितीय पर्याय है काम एवं से आयतन तो ये काम एवं काम योषि दीति योषि समागम में छे काम इत्यभिधीयते हृदय बुद्धिरालोक सर्वं तेन हि पश्यति। काम एव सायतनम हृदय लोको मनो ज्योतिरि ये दिया है, उसमें काम शब्द अर्थ काम हुआ योषित समागम इच्छा, यह काम शब्द से हृदय के बुद्धि बुद्धि आलोक सर्वं तेन हि पश्यति, हृदय बुद्धि बुद्धि हो गया बुद्धि लोक है वही लोक्यतन नहीं थी लोक आलोक हृदय में लोक हृदय बुद्धि हो गया वही आलोक है मनोज्योति ज्योति तो अलग हृदय तो हो गया लोक मनोज्योति है हाँ स्वामी समान है तो मनोज्योति इसलिए लोक का अर्थ आलोक दर्शन साधन लोक के तरह नहीं तो लोक बुद्धि के द्वारा सब दिखता है बुद्धि हृदय बुद्धि आलोक लोक हाँ काम हृदय बुद्धि आलोक सर्वम तेने बुद्धि आलोक तेने ही सर्वम पश्यति सब देखता है इसलिए बुद्धि हो गया आलोक। उनचास यह शब्द न काम पर्याय में तस्य आलोकते हेतु बुद्धि आलोक क्यों हुआ क्यों सर्वम तेने ही पश्यति सैव अयम इत्यादि अर्थ में उसका उत्तर सैव अयम पुरुष स स्वयं काममय पुरुष ये सब काममय पुरुष का सैव सच सच काममयो देव काम भावनयांजितः देवतास्य स्त्रियो ज्ञेयः काम स्त्री तो ही जायते सैव काममय देव यही काम सच काममय देव जो पूछा काम आयतन काम का आयतन काम एव आयतन यस्य आयतनम काम जिसका आयतन वो क्या है काममय पुरुष काम भावनाएं अंजित काम भावना से युक्त ही काममय पुरुष अस्य देवता स्त्रिय बहुवचन प्रथमवचन स्त्रिय अस्य देवता स्त्री है इसकी देवता का तो कारण ज्ञा ही अस्मात् स्त्री तो काम जायते इसलिए स्त्री उसका कारण हुआ देवता सदस्य कारण जो जिससे उत्पन्न होता है यस्तया कामायतन देव पृष्ठ काम आयतन यस्य काम जिसका आयतन काम आयतन देव पूछा स काम वासना आख्य विशेष आयतनवान ये सब काम वासना नाम के विशेष आयतनवान आयतन वाला वो काममय तस्य इत्यादि अर्थमा तस्य देवता देवता इति देवता से स्त्रिया स्त्रीणां काममय पुरुषं प्रति हेतुत्वं अनुभवतः स्मारयति काममय पुरुष जो काम में आश्रित है काम काम जैसे आयतनम काम में पुरुष प्रति स्त्री है हेतु अनुभवतः साधयति काम स्त्री तो ही अजायते रूपाणि एव इत्यादि द्विरुतेर अपनरुते मरता काम के बाद रूपाणि हाँ रूपाणि आकाश तम फिर रूपाणि नहीं पहले रूपाणि है द्वादश रूपाणि वैसे आयतन पंचदश रूपाणि ऐसे आयतन दो बार है अपनरुते शुक्लादीनि शुक्लादीन्यत्र रूपाणि भास्वराण्युत्तरत्र तु सावित्रः पुरुषस्तस्य चक्षुसत्यं च देवता शुक्लादीनि रूपाणि या रूपाणि शुक्लादि उत्तरतः तो भास्वराणि रूपाणि भास्वर रूप में वेद हुआ सावित्र हैं पंचदश अभी पहले तो द्वादश में शुक्लादीनि सावित्र पुरुष सावित्री सवितरी हो सावित्र पुरुष सूर्य में रहने वाले पुरुष तस्य चक्षु सावित्र पुरुष हो गया रूप का रूप जिसका आयतन चक्षु लोक चक्षु लोक तस्य चक्षु लोक लोके साधन और तस्य का देवता सत्यम तस्य देवता तस्य का देवता सत्यम इति वाच सत्यम च देवता इक्यावन सैव असौ आदित्य इत्यादि अर्थ सावित्र पुरुष साधारण रूपायतन देव स्वरूप के आयतन सवित्री मंडल रूप विशेष आयतनवान सवित्री मंडल रूप विशेष में जो स्थित है आयतनवान वही सावित्र पुरुष तस्य च सत्य शब्दितम चक्षु कारणम तो चक्षु सत्य सत्य सदृश चक्षु का चक्षु सत्य है चक्षु है कारणम कारणम अधिष्ठेयम तनिष्पतो तदपेक्षया अधिष्ठात्र आदित्य उत्पत्ति इत्यादि चक्षु कारण अधिष्ठेयम पाठे अधिष्ठेय चाहिए, चक्षु कारणम अधिष्ठेय, चक्षु सत्य सदृश चक्षु इंद्रिय में स्थित गोलक में स्थित अधिष्ठेय तनिष्पतो तदपेक्षय। अधिष्ठेय निष्पत्ति के लिए विराट पुरुष से अक्षण आदित्य उत्पत्ति, तनिष्पतो तदपेक्षय चक्षुष आदित्य इत्यादि। तनिष्पत मतलब सूर्य की निष्पत्ति के लिए तदपेक्षया नहीं, विराट पुरुष से अक्षुण आदित्य उत्पत्ति, आदित्य उत्पत्ति के लिए चक्षु की अपेक्षा। तनिष्पत आदित्य निष्पत तदपेक्षया चक्षुरपेक्षया अधिष्ठात्री आदित्य उत्पत्ति है, अधिष्ठात्री अधिष्ठात्री आदित्य उत्पत्ति है, तदपेक्षा अधिष्ठाते आदित्य तनिष्पतो सत्या। तनिष्पत क्या था चक्षु रूपा विराट पुरुष के चक्षु निष्पतो सत्याम, तदपेक्षा चक्षु की अपेक्षा करके अधिष्ठाते आदित्य की उत्पत्ति। तन चक्षु कारणम अधिष्ठेय तनिष्पतो तस्य चक्षुषा निष्पतो आदित्य पूर्वक के चक्षु होने पर तदपेक्षा क्या था विराट पुरुष आदित्य ने विराट पुरुष के चक्षु की अपेक्षा करके अधिष्ठाते आदित्य की उत्पत्ति होती, विराट पुरुष के चक्षु से आदित्य की उत्पत्ति। इसे कारण हो गया चक्षु सत्य, आदित्य पुरुष का कारण हो गया चक्षु सत्य, क्यों से आदित्य की उत्पत्ति। रूपान इत्यादि प्रथम पर्याय तात्पर्य उपसंहारी रूपे थी, रूप भास्कर सत्येषु त्रिधेयसो त्रिधेयसोपि व्यवस्थित पुरवच्चोत्तरत्रापि सर्वत्रैव त्रिधा त्रिधा। रूपाणि वैसे आयतन रूप हो गया, फिर ये देवता है आदित्य हुआ भास्कर आदित्य और सत्य हो गया चक्षु, ऐसा त्रिधा व्यवस्थित। तो रूप सूर्य और चक्षु पूर्वच उत्तरत्रा भी सर्वत्र तीन तीन लेना, सामान्य आयतन विशेष आयतन आदित्य पुरुष और सत्य हो गया उसका हेतु चक्षु से निष्पन्न होने से त्रिधा त्रिधा समय से समझना। टीका में अपिर अवधारणे त्रिधेशोपि एषोपि त्रिधा ऐसा एव सामान्य आयतनत्वेन विशेष आयतनत्वेन कारणत्वेन च अयमेदेव व्यवस्थित रूपादि में रूपमेव रूपाणि ऐसे आयतन सामान्य आयतन हुआ, विशेष आयतन हो गया भास्कर सूर्य और कारण हो गया चक्षु। सामान्य आयतन विशेष आयतन और कारणत्वेन च अयमेव देव आदित्य पुरुष व्यवस्थित रूपादिषु आकाशेव इत्यादि उक्तम इत्यादि उक्तम इति आकाशेव से आयतन मन तमय से आयतन सर्वत्र ये तीन तीन रहना है। आकाशेव इत्यादि पूर्ववत यथा पूर्व पर्याय च सामान्य आयतन आदि ना सामान्य आयतन विशेष आयतन और देवता त्रिधा उक्त तथा आकाशादि पर्याय में भी सामान्य आयतन विशेष आयतन और कारण इसे त्रिधा तीर्थ समझना। यम श्रोत्र इत्यादि अर्थमाव आकाश वैसे आयतन श्रोत्रलोक मनोजिति यम श्रौत्र प्रातिश्रोतक पुरुष वही है। तो श्रौत्र जो प्रातिश्रोतक पुरुष है उसका अर्थ करते प्रतिश्रवण प्रतिश्रवण वेलायाम श्रोत्रेह सन्निधीयते सत्वेहाभिनिविष्ट निर्दिष्टो दिशस्तस्यापि देवता। आकाश भी जैसे आयतन दिया, आकाश सामान्य आयतन, श्रोत्र लोक या श्रोत देव हो गया विशेष आयतन, प्रतिश्रवण युक्त श्रोतम, और देवता कसे सही देवता तो प्रतिश्रवण विलाम श्रोत्र यह शनि दिया थे श्रवण ने जो सन्निहित है प्रतिश्रवण क्या था शब्द के शब्दम शब्दम प्रतिश्रवण प्रतिश्रवण क्या था प्रतिध्वनि अर्थ नहीं देना शब्द श्रवण के समय प्रति उत्तर आदि श्रवण करते समय जो सन्निधि है तो सत्य स त्वया यह अभिनिर्दिष्ट यही पुरुष यही कारण है चौत्र पुरुष और दिशा उसका देवता दिशा है तेपन में आकाश आयतन देवस्य आकाश सामान्य आयतन प्रतिश्रवणयुतम श्रोत्रम श्रवणयुत श्रोत्रम इंद्रिय श्रोते भव श्रोत पुरुष विशेष आयतन दिशा कारण यही थे आकाश परियामी अपिस्तु पूर्वद अवधारणे अपि तस्यापि तस्यैव देवता तमेव इति तम शब्दार्थम आगे चतुर्दश तमेव आयतन अंधकारस्तम उज्ञेयम् तथा छायामय पुमान् मृत्युश्च देवता तस्य तमसेव मृतिर्यतः अंधकार तम ज्ञेय तमेव अंधकार है सामान्य आयतन तथा छायामय पुरुष विशेष आयतन हो गया अज्ञान में छायामय पुरुष मृत्युश्च देवता मृत्यु उसका कारण का क्योंकि तम तस्य तमसेव मृति अज्ञान से मरण होता है अज्ञान से मरण होने से मृत्यु उसका देवता मृत्यु उसका कारण तो नहीं मृत्यु का तो अज्ञान हाँ अज्ञान से मरण होने से अज्ञान को मृत्यु का करे उसका देवता अज्ञान से ही होता है छायामय छायामय पुरुष टीका में सारभ्र अंधकार आयतन से तमेव ऐसा आयतन तम अंधकार लिया रात्रि में होने वाला अंधकार है आयतन जिसका ऐसा जो विशेष आयतन हुआ छायाख्यम अज्ञानम छायामय पुरुष अज्ञानी उसका आश्रय हुआ मुख्य हुआ विशेष आयतन हो गया अज्ञानम इति वदन यह एवं तथा श्लोक में तथा छायामय पुमान मृत्यु इत्यादि अर्थ में मृत्युश्च देवता तस्य यथा तमसेव मृत्यु मृत्युश्च देवता कथम अज्ञान आयतनस्य कारणम मृत्यु अज्ञान में आश्रित जो देवता है उसका कारण मृत्यु क्यों तथा तमसा मृत्यु यथा अच्छा दृढ़तरा बोधेन व्याप्ता यतो तो लोके मृत्यु दृढ़तर अज्ञान से व्याप्त है मृत्यु मरण निष्ठात दृढ़तर अज्ञान से व्याप्त लोक मृत्यु कारणानुमान मृत्यु और अज्ञान आयतन पुरुष हेतुत्व युक्त मृत्यु दृष्टा मृत्यु से कारण का अनुमान हुआ मृत्यु से दृढ़तर अज्ञान का कारण अनुमान हुआ कारण अनुमानात मरण से कारण का अनुमान हुआ अनुमान तो मरण हो गया उसका कारण अनुमान का कारण हुआ मृत्यु देवता का है ना मृत्यु देवता कैसे कारण हुआ अतः कारण अनुमान आते मृत्यु और अज्ञान आयतन पुरुष हेतु तुम मृत्यु हो गया अज्ञान आयतन अज्ञान में आश्रित जो पुरुष उसका हेतु हो गया मृत्यु श्लोक में दिया ना मृत्युश्च देवता मृत्यु उसका कारण बताया अज्ञान आयतन जो पुरुष अज्ञान आश्रित है अंधकार में है सामान्य आयतन अज्ञान आश्रित है अज्ञान आयतन देवस्य कारण मृत्यु बताया तो मृत्यु कैसे कारण हुआ उसके दिया कथम अज्ञान आयतन से कारण मृत्यु था तमसा एवं मृत्यु यथा तमसा एवं मृत्यु बहुत अज्ञान से मरण होता है अज्ञान के कारण अज्ञान तो है कारण अज्ञान से जन्म दृढ़तर अबोधे न यह तो लोक के व्याप्ता मृत्यु मरण है दृढ़ अज्ञान से दिखाई गई। अतः कारण अनुमानात कार्य से कारण का अनुमान कार्य क्या है मृत्यु मृत्यु से कारण का अनुमान अज्ञान का इसलिए मृत्यु हो गया हेतु धुआं से बनने अनुमान होता है धुआं के हेतु कहते हैं ना ज्ञान का हेतु है तो यहाँ हेतु हो गया मृत्यु के हेतु का उससे मृत्यु से अज्ञान की निष्पत्ति तो नहीं अज्ञान की सिद्धि इसे वहाँ कारण कहते हैं। पहले आया देवता शब्द से यत यस्य सिद्धि यत यस्य निष्पत्ति हेतु को कहा तो यहाँ हेतु हो गया मृत्यु हाँ वस्तु के निष्पत्ति नहीं, नहीं जैसे धूम है हेतु वन्नी वन्नी निश्चय के लिए हेतु है तो मृत्यु से कारण का अनुमान से मृत्यु और अज्ञान आयतन पुरुष हेतु तो अज्ञान वासित पुरुष का हेतु हो गया मृत्यु ऐसे रूपाणी इत्यादि द्वितीय पर्याय से तात्पर्य में संक्षिप आओ द्वितीय मतलब दोबारा जो रूप आया प्रथम तक आ गया अभी जो पंचदश है रूप रूपायतन देवस्य प्रतिबिंबोदयाश्रय विशेष कार्यम प्राणोसोस् तस्यापि आदि देवता रूपायतन देवस्य रूपाणि एव यस्य आयतन रूपा आयतन रूपम आयतनम रूपाणि आयतनम यस्य रूपायतन देवस्य आयतन रूपाणि उसका उत्तर दिया आदर्श पुरुष था आदर्श पुरुष आदर्श पुरुष प्रतिबिंब उदय आश्रय प्रतिबिंब उदय का आश्रय के दक्षिण प्रतिबिंब आश्रय दक्षिण दर्पण विशेष कार्य प्राण अशु पुनः तस्यापि देवता प्राणी अशु अशु प्राणी वही देवता कारण है प्रतिबिंब उदय आश्रय हो गया प्रतिबिंब विशेष कार्य प्राण हो गया देवता बचपन भास्वर रूपात्मक सामान्य आयतन से रूप है आयतन आत्मक सामान्य आयतन से प्रतिबिंब उदयाश्रय भूतम आदर्शादि विशेष आयतन हो गया विशेष आयतन सामान्य आयतन रूप विशेष आयतन दर्पण हुआ और ये पुरुष प्रतिबिंब प्रतिबिंब पुरुष प्राण कारण प्राण कारण कैसे हुआ आदर्श को घिसना है साफ करना प्राण उसका कारण घिसना जोर बल बल कर प्रयोग करना है दर्पण आदर्शादु घृष्य माने प्रतिबिंब उदय इसे प्राण से घर्षण करना साफ करना उसके लिए प्राण जरूरत है ना घर्षण क्रिया के लिए आदर्श आदो घृष्य माने प्रतिबिंब होता है इसलिए प्राण हो गया कारण देवता आप इत्यादि तात्पर्य महा सामान्यमय देहस्य विशिष्टा कार्यमस्यता वरुणो देवता तस्य वरुणाधीश जायते आप सामान्य जड़ हो गया इसके आश्रय और विशिष्ट हो गया पुरुष अप्सु पुरुष जल में पुरुष है विशिष्ट हो गया कार्य जल हो गया कार्य उसका विशिष्ट आश्रय सामान्य जल हो गया सामान्य अम्मय देहस्य जल से विशिष्ट कार्य आप जल का सामान्य आश्रय हुआ अरे विशेष आश्रय हो गया अपसु पुरुष होता हो गया विशिष्ट कार्य में अवश्यता कहता वरुण देवता हो गया क्योंकि वरुण से उत्पन्न है सामान्य अमय देह जल हो गया अमय देह अच्छा अमय देह हो गया सामान्य उसका आश्रय हो गया सामान्य जल अरे विशिष्ट हो गया कार्य में ताहा आप विशिष्ट अस्य कार्यम ठीक है हमें अस्य जल मात्रायतन से देवस्य आपो विशिष्ट वाप्यादि निविष्टा विशेषायतन जल मात्र में आश्रित हो गया देव उसका विशेष आश्रय हो गया आप हो कौन सा आप वाप्यादि निविष्टा विशेषायतन वाप्यादि में स्थित जल विशेषायतन हुआ सामान्य हो गया जल मात्र उसका आश्रय देव जल मात्र में आश्रित है विशिष्ट उसका आयतन वाप्यादि विशेषायतन हुआ तो ये तो थोड़ा सामान्य जल और एक विशेष हो गया वाप्यादि तस्य आयतन द्वयवतः वरुण शब्दितम उदकम कारणम आयतन देवते हैं वरुण शब्द से जल हो गया कारणम किम वरुण शब्दितम तदा वरुणादि वरुण से देव जल उत्पन्न है मूत्र लोहितादि आत्मकाद उदकाद ऐसा संघात भवति ये जो संघात शरीर है जल से उत्पन्न कैसे वरुण शब्द का था मूत्र लोहित आदि आत्मकात उदकात ये तद विशिष्ट शरीर होता है संघात भवति देह कार्यक्रम संघात संघात का कारण संघात का जो अवयव है वो कारण है उसमें रक्त तो कारण है मूत्र भी क्योंकि मूत्र भी संघात में प्रविष्ट है अंदर है इसी जल का संघात होती सच वाप्यादि अपाम वाप्यादि अपाम पुरुष द्वारा हेतु वाप्यादि अपाम हेतु वो जो संघात में जो हुआ संघात हुआ वाप्यादि अपाम हेतु हो गया पुरुष द्वारा पुरुष जो संघात में पुरुष है उसके द्वारा वाप्यादि अपाम हेतु वाप्यादि का अपाम हेतु हुआ वाप्यादि अपाम हेतु हो गया ये वरुण वरुण है वरुण तो उदक उदक है संघात का कारण उदक वो उदक है वाप्यादि अपाम जल का भी हेतु है पुरुष संघात को लेकर के पुरुष संघात का आश्रय हो गया सामान्य जल और विशेष आश्रय वाप्यादि हो गया और वरुण देवता हो गया वरुण हो गया सामान्य जल जो कि सामान्य जल वाप्यादि जल जल का विशेष जल का हेतु है हेतु कैसे है पुरुष के द्वारा निष्पन्न होता है वाप्यादि जल पुरुष हो गया आमय पुरुष अप्सु पुरुष तो पुरुष है कर्ण लेना है ये पुरुष कैसे हुआ योग तम पुरुष मेरा सर्वस्य आत्मन परायण सभी विदिता सर्वस्य आत्मन परायण यम आत्थ ये वयम अवसु पुरुष अवसु पुरुष जल अभिमान सवैव अवसु पुरुष अवसु जल अभिमानी पुरुष होगा भाष्य देखना बढ़िया इसमें भाष्य वाप्या देपम पुरुष दर संघात पुरुष को संघात लेंगे दुखा देश संघात भवती जल मात्र आयतन से दिवस विशिष्ट वाप्यादि विशिष्ट विशेष आयतन हुआ दिवस तस्य आयतन देवता वरुण शोधित उदगम कारण अध्यात्म आप नहीं वो तो हो गया पुरुष निष्पत्तिकरण अध्यात्म आपोह प्रथम बहुचन जल में जो देह में होने वाले जल व्याप्यादेपम कारण किंतु एक पुरुष द्वारा कारण बताया वरुण को सामान्य जल अर्थ क्या वरुण शब्दित तो यहाँ टिप्पणी क्या है संघात बनाने वाले जल हो गया वरुण सामान्य जल से उत्पन्न हुआ ये तो हो गया पुरुष पते किसको लेना जल देव अभिमान देवता या संघात अभिमान देवता आम अप्सुमय पुरुष दिया ना ये वैम अप्सुमय पुरुष इसके ऊपर बात चाहते देखा बात चाहते हम जल में स्थित पुरुष है लेना अभिमान देवता सामान्य जल उसका आश्रय हो गया और वाप्यादि कूप हो गया विशेष आयतना उनमें स्थित जो पुरुष है अमय पुरुष ये अमय पुरुष हो गया क्योंकि हैं ना नहीं वो नहीं वाप्यादि जल से पीने पर संघात बनता है किसके प्रति कारण हाँ पुरुष के प्रति कारण तो ठीक हुआ तो पुरुष मतलब संघात अभिमानी पुरुष जीव पुरुष लेना या जल अभिमानी पुरुष लेना यहाँ तो जो दिया तो जल अभिमान अपसु पुरुष दिया ना जल अभिमानी पुरुष उसका सामान्य आयतन हो गया सामान्य जल विशेष आयतन बापी के ऊपर तड़ागा दी और वरुण हो गया उसका नहीं वरुण देवता नहीं वरुण नहीं वो हाँ वरुण देवता देवता मतलब हेतु वरुण जल हेतु जल हेतु कैसे होगा वो सामान्य जो वाप्यादि जल पीने पर संघात बनता है तो बनता है तो इसलिए जल हो गया उसका हेतु वरुण हो गया हेतु वरुण हो गया पुरुष का हेतु तो ये पुरुष से अभिमानी पुरुष को लेना या जीव को लेना संघात अभिमानी को लेना वरुण हो गया सामान्य जल वरुण का अर्थ देवता नहीं जल मात्र आयतन से देवस्य जिस देवता का आयतन जल मात्र है आपो विशिष्ट हो गया बागादि निष्ठ हो गया विशेष आयतन हुआ क्योंकि प्रश्न है ना आप वैसे आयतन हृदय न मनोज्यति वो कहा वो पुरुष वो जाने वो पुरुष कौन है उसका उत्तर दिया अपसु पुरुष हे माता अपसु पुरुष उसका हेतु हो गया जल तो अपसु पुरुष का जल में स्थित पुरुष है उसका सामान्य आयतन हो गया सामान्य जल विशेषातन बापी के उपाधि हो गया और जल में स्थित जो पुरुष अपसु पुरुष है पुरुष हो गया उसका कारण है वरुण देवता मतलब उसका देवता देवता तो कारण वरुण का जल जल से स्थित जल से सामान्य जल पीने पर देहादि बनता है इसे उसे अभिमानी देवता अभिमान पुरुष हुआ तो पुरुष शब्द से जो अपसु पुरुष हाँ हाँ अभिमानी आयतन है पहले ना अभिमानी इसी में नहीं है प्रथम पर्याय में क्या कहा हाँ शरीर में होने वाले शरीर हाँ तो ठीक है वही शरीर पुरुष कौन से यहाँ शरीर संघात में होने वाले पुरुष संघात में पुरुष है संघात पुरुष कौन से क्या होगा संघात जो जीव है इसमें जो पुरुष है उसमें जल से निष्पन्न होता है संघात यहाँ जल पर्याय में वाप्यादि के ऊपर जल पान करने से संघात बनता है वो सामान्य जल से पी करके संघात बना तो संघात का हेतु हो गया वरुण शब्दित जल तो संघात पुरुष हो गया पुरुष का हेतु हो गया सामान्य जल वरुण पुरुष का हेतु हो गया सामान्य जल तो सामान्य जल संघात बन गया तो संघात में स्थित जो पुरुष है वही पुरुष है पूछा गया जिसका आयतन सामान्य जल विशेषायतन वाप्य आदि है और ये अक्षुम पुरुष हुआ, वही पुरुष का हेतु हो गया वरुण। वरुण होता है साम उदकम, उदक से ही देह बनता है, वाप्य आदि के ऊपर पीने पर बनता है, तो वही पुरुष हो गया जल में स्थित पुरुष। पृथ्वी जैसे पृथ्वी में पुरुष कहा था, यहाँ जल अभिमान पुरुष कहेंगे, और वो संघात में स्थित होता है अध्यात्म, यहाँ भी यहाँ संघात में स्थित जल रूप तो नीचे दे दिया। ठीक है, हमें मूत्र लोहितादि आत्मक उदकाद ये संघात उत्पन्न होता है कार्यक्रम संघात। सच वाप्यादि अपाम पुरुष द्वारा हेतु संघात पुरुष संघात वाप्यादि अपाम पुरुष द्वारा हेतु, पुरुष के द्वारा वाप्यादि अपाम हेतु, पुरुष के द्वारा वाप्यादि वाप्यादि अपाम विशेष आयतन है, विशेष आयतन का हेतु हो गया ये पुरुष वाप्यादि अपाम पुरुष द्वारा हेतु। पुरुष द्वारा हेतु संघातस्य लोहितादि निष्पत्ति प्रसिद्ध, लोहितादि से संघात की निष्पत्ति होती है, तो ये हो गया पुरुष द्वारा हेतु। कहते पुरुष के द्वारा विशेष जल की उत्पत्ति पुरुष अदृष्ट से उत्पत्ति है, पुरुष द्वारा वाप्यादि अपाम हेतु संघात हो गया, संघात अभिमानी पुरुष के द्वारा सब जल का कारण जीव अदृष्ट के द्वारा सब कारण होता है, तो संघात हेतु हो गया पुरुष के द्वारा वाप्यादि विशेष जल का, सब जल का हेतु हो गया संघात। संघात हेतु कैसे होगा पुरुष के द्वारा, संघात अभिमानी पुरुष के द्वारा सामान्य जल का हेतु है, तद अदृष्ट अदृष्टजन्य जीव अभिमानी जीव। रेत सामान्य आयतन से विशेष आगे, रेत सामान्य आयतन है विशेष आयतन हो गया पुत्र, तस्य कारणम प्रजापति रीति मत्वा तत्शब्दार्थमा शुक्र। रेत वैसे आयतन हृदय में यति पुरुष कौन होगा, पुत्रमय पुरुष, पुत्रमय पुरुष को लिया पुत्र हो गया उसका विशेष आयतन। शुक्र स्नायुस्थिमज्जानो भवन्ति पितृतो यतः प्रजापतित्वं पितरी तस्मात् एतदिहोच्यते। शुक्र स्नायु अस्थि मज्जा पितृत्व भवन्ति प्रजापतित्वं पितरी एतद् उच्यते। 57 यह इति रेत पर्याय, रेत रेत वैसे आयतन शुक्र हो गया आयतन, हृदय मनोज्यति हो पुरुष अहम पुरुष आत्मपुरुष माता पुत्रमय पुरुष, पुत्रमय पुरुष हो गया पुत्र हो गया विशेष आयतन। उसका हेतु कौन हो गया प्रजापति, प्रजापति से क्या पुत्र की उत्पत्ति। ठीक है, मैं 57 में यह रहते हो गया उस श्लोक में आ गया तस्माद प्रजापतित्व पितरी पिता है पितृत्व यतः भवन्ति पिता से होते हैं, तो पिता है प्रजापतित्व पितरी पितरी प्रजापतित्व तस्माद एतद् होते, इसलिए यहाँ प्रजापति कह गया होता देवता प्रजापति का देवता मंत्र कारण प्रजापति है, प्रजापति पितृ से अतिमजादि होते हैं ऐसे पिता प्रजापति, तो यहाँ अतिमजादि जो है उसको कारण कहा, उसको प्रजापति शब्द से कहा, देवता का था कारण नहीं, देवता का कारण देवता पुत्र बनने के लिए कारण है प्रजापति, प्रजापति क्योंकि पिता से स्थायु अस्थिमज्जा होते हैं इसलिए उसको प्रजापति शब्द से लिया, स्नायु अस्थिमज्जा आदि वही कारण है, उसी से ही पुत्र बनेगा, पुत्र के शरीर बनने के लिए शुक्र स्नायु अस्थिमज्जा कारण, ये सब पिता से होते अस्थिमज्जा आदि इसे उसको प्रजापति शब्द से कहा पिता, तो स्नायु अति मज्जा है उसका कारण, पुत्र का कारण, पुत्रमय पुरुष उसका कारण। साकल इत्यादि तात्पर्य भक्त भूमिका में आह आगे साकलित होवाच त्वाम श्री देवी अंगारा उच्चपन कहने के लिए भूमिका का ऐसा समय हो गया।